ओम ज्ञानति मिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीशुक उवाच भगवान् आत्मनात्मनम् राम उत्तमकल्पकैः सर्वदेवमयं देवम् इज्जेद्याचार्यवान् मखै सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने एक आचार्य स्वीकार करके श्रेष्ठ साज सामान सहित बड़ी धूमधाम से यज्ञ संपन्न किए। इस तरह उन्होंने स्वयं ही अपनी पूजा की, क्योंकि वे सभी देवताओं के परमेश्वर है। तात्पर्य सर्वहर नम अच्युते छ, यदि अच्युत पूजे जाते हैं तो हर एक की पूजा हो जाती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 14:31 यतातरोर्मूल निषेचनेन द्रव्यन्ति तत्सन्द भुजोपशाकः प्राणापहाराश्च यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्णानाम् अच्युते च। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सिंचने से तना धारे तथा पत्तियों को जीवदान मिलता है, और जिस तरह उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भगवान की पूजा से भगवान के अंश रूप देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है भगवान की पूजा करना। यहाँ पर भगवान ने भगवान की पूजा की। अतएव कहा गया है भगवान आत्मनात्मानं इजे, भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की। किंतु इससे इस मायावाद दर्शन की पुष्टि नहीं होती जिसके अनुसार मनुष्य अपने को भगवान मानता है। जीव भगवान से सदैव भिन्न होता है। विभिन्नांश कभी भी भगवान नहीं होते। यद्यपि कभी कभी मायावादी भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं, भगवान कृष्ण हर प्रातः गृहस्थ के रूप में अपने आप का ध्यान करते थे, और इसी तरह भगवान रामचंद्र ने स्वयं को तुष्ट करने के लिए यज्ञ संपन्न किए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामान्य व्यक्ति अहंग्रह उपासना विधि के अनुसार भगवान का अनुकरण करे। यहाँ पर ऐसे अवैध पूजा की संस्तुति नहीं की गई। भगवान रामचंद्र यज्ञ ही है। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ है। वे यज्ञ भूख, यज्ञपति, यज्ञेश्वर, ये सब नाम भगवान के हैं। और भगवान स्वयं यज्ञ भी है। इस श्लोक में वर्णन है कैसे भगवान रामचंद्र यज्ञ के द्वारा अपनी पूजा की। वही यज्ञ है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मव्य ब्रह्माग्नौ ब्रह्मानुहूतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। जो कार्य यज्ञ के लिए करना है वो सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात दिव्य है। तो इस वर्णन में भगवान जो स्वयं यज्ञ है, यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा की। तो यह इस वर्णन में यज्ञिक यज्ञपति यजमान यज्ञ सब एक ही है, परंतु श्रील प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण मंतव्य कहते हैं कि इसका अर्थ नहीं है कि इस वर्णन में मायावाद भ्रंत दर्शन की पुष्टि गई, ऐसे नहीं। हम मायावाद दर्शन बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो दर्शन से दर्शन नहीं होते। दर्शन का मतलब देखना, विशेषकर सत्य को देखना। तो मायावाद के द्वारा क्या होते हैं, तो लोग भूल करके विचार करते हैं कि मैं सत्य का दर्शन मिला, मैं 1001 परमहंस ब्रह्मलीन स्वामी हूं। तो वे सब ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म में नहीं, भ्रमित भ्रमित है। तो माया का अंतिम जाल यह है कि मायावाद का प्रभाव से लोग सोचते हैं कि मैं मुक्त हूं, परंतु वास्तव में वे और गहरे से माया का जाल में फंस गए हैं। तो कल शाम को प्रवचन के बाद एक प्रश्न था, क्योंकि मैं एक विशेष मायावादी, एक्चुअली उसको मायावादी बोलना तो उसको ज्यादा महत्व देना है, वो सुविधावादी है, अवसरवादी, एक अवसरवादी तथाकथित गुरु जो आजकल भ्रमित हिंदू समाज में जनप्रिय है। ओ, उसके बारे में कुछ मंतव्य, मैंने उसके बारे में कुछ कहा। और एक प्रश्न था कि उसका वो जो आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी का कौशल, नरक जाना का कौशल, उसकी लोगों को धोखा देने के लिए उसकी रीति है, तो उसमें भी कृष्ण भक्ति है। तो वो प्रश्न से हम क्या समझते कि पूछने वाला तो पक्का हिंदू था, तो कोई विवेचना विवेक कुछ भी नहीं करते हैं, और लोग जो बोलते हैं हम स्वीकार करते हैं। तो ये बाबा भगवान है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध भगवान है, जो एक मुस्लिम फकीर था, और कर्नाटक का भी वो लगभग मार गया, वो एक बाबा जो कर्नाटक में भगवान है, व्हील चेयर भगवान है, वो अभी व्हील चेयर में है। और ऐसा बंगाल में बहुत बहुत है, बहुत भगवान, खास एक है जो गाय का मांस खाने वाले था, नार का मांस खाने वाले था, और बोला कि जितने भी मत इतना सा पथ ही है। और अगर कोई बोल दे कि ये पत्थर एक देवी है, तो लोग उसको मानते हैं और मंदिर बनाते हैं। ऐसा होते नहीं, नहीं। अगर कोई भी पत्थर है खेत में और एक आदमी बोलते है कि स्वप्ने में वो देवी मुझको बोले कि वो पत्थर जो है खेत में है, या वो जो धोबी लो उससे कपड़ा धोते हैं वो मैं हूं, तो मुझको निकाल दो और मेरी पूजा करो। और लोग मानते हैं, क्या सोचते हैं कि शायद सोचते हैं कि अगर कुछ है उसमें तो, और उसकी पूजा अगर हम करेंगे तो उससे हमारा फायदा होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो शायद अगर वो देवी हो तो अप्रसन्न होगी और हमको तकलीफ देगी, तो अच्छा हो हम उसकी पूजा करेंगे। संभावना है, सब कुछ संभव है, ये हिंदू विचार है। सब मायावाद से प्रभावित है। और वास्तव वैदिक विचार है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वास्तव सत्य को अनुसंधान करना। और खाली अनुसंधान करना नहीं, तो परम सत्य क्या है उसको निर्धारण करना, समझना। श्रीमद् भागवतम में है वो ब्रह्म क्या है, परम सत्य। जन्माद्यस्य यतः सत्यम परम धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुनाम जन्मनामान्ते ज्ञानवान्नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मना सुदुर्लभः। कि बहुत जन्मों के पश्चात इस प्रकार ब्रह्म का अनुसंधान करके एक भाग्यवान व्यक्ति, सुदुर्लभ महात्मा, समझ सकते हैं कि वो परम सत्य जो मैं खोज करता हूं वो ही भगवान वासुदेव है। तो वो परम सत्य श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। तो श्रीमद् भागवत में यही वास्तव परम सत्य का निर्धारण करना। परंतु लोग की बुद्धि इतना भ्रष्ट होती है कि श्रीमद् भागवत पर भी वे मायावाद डालते हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। श्रीमद् भागवत में कलयुग के मंद बुद्धिमान, मंद भाग्यवान लोग का वर्णन है। तो परम सत्य प्राप्त करने का सुना अवसर प्राप्त करके भी ग्रहण नहीं करते और बल्त और उसको विकृत करते कि परम सत्य निर्विशेष है। तो जैसे वो प्रश्न था कल कि तो ये सब डोंगी, वो प्रश्न था कि वो लोग जो मैं डोंगी है बोला, वो प्रश्न था कि वो भी कृष्ण भक्ति करते हैं। तो जैसे आपत्ति थी, कि वो कृष्ण भक्ति करते हैं तो कैसे ढोंगी है, वो ज्यादा बड़ा ढोंगी है क्योंकि कृष्ण भक्ति करते हैं। और सब जाएगा मिस जिसमें उसका विज्ञापन लगाना है। हम देखते हैं कि वो धुरता का चित्र है, कृष्ण का नहीं। और वो कृष्ण भक्ति भी करते, शायद शिव की पूजा और सब कुछ करते, सबको सब हिंदू भ्रांत हिंदू समाज की सब शाखा के अवलंबन वाले को संतुष्ट करने के लिए वो सभी प्रकार की पूजा करते हैं। लेकिन उसका परम सिद्धांत है तो मुझको पूजा करो, क्योंकि वो सब जाएगा, मैं उसका पिक्चर देखते हैं, कृष्ण का नहीं। लेकिन लोग तो निर्विचार से स्वीकार करते, वो कृष्ण भक्ति करते, तो कृष्ण भक्ति क्या है वे नहीं जानते। लेकिन अगर कुछ अभिनय होते हैं कि लोग कृष्ण भक्ति करते वो विचार करते तो यही कृष्ण भक्ति है। तो खाली एक दो आदमी नहीं है तो पूरा हिंदू समाज इस मायावाद से दूषित है। और हिंदू समाज क्यों हिंदू समाज, तो पूरा समाज मानव समाज, तो नहीं है कि हिंदू समाज में भक्त जन है, भक्त है, सब भक्त है। तो हम मायावाद बोलते हैं, पक्का मायावादी कौन है जो विचार करते हैं कि भक्ति निम्न पंथा है और ज्ञान उत्तम पंथा है। परंतु हिंदू समाज में हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति तो भक्ति करते हैं तो ज्ञान मार्ग पर नहीं है, किसी न किसी प्रकार से भक्ति करते हैं। तो कोई कोई कृष्ण भक्ति करते हैं और कोई कोई शिव की भक्ति करते हैं और कोई कोई बाबा की भक्ति, बाबा नंबर वन या बाबा नंबर टू, और बापा की भक्ति, अम्मा की भक्ति और सब की भक्ति, और सोमवार को एक देवता की भक्ति करते हैं और मंगलवार को दूसरे देव की भक्ति, और सुबह उठ के कुछ विचार करते हैं आज मेरा पसंद है वो देव की भक्ति करना। अब ऐसे तो सर्वदेव समान इस विचार करके भक्ति करते हैं। परंतु भक्ति क्या है, वास्तव भक्ति क्या है? ये भक्ति शब्द का मतलब नहीं है तो अस्पष्ट भावना के अनुसार जो आपका विचार है उसको स्वीकार करना। भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यन आवृतमानुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम यह यस्य हरेर्दास कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त सोचते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यही भक्ति, भक्ति रुच्यते क्या? तो नहीं है कि हम जो भी इष्ट देवता को पसंद है और हम जैसे तैसे कुछ धूप दीप लगाते वो भक्ति है। नहीं है। तो ये माया एक्चुअली ये भक्ति जो भक्ति का नाम में है तो ज्यादा है मायावाद दूषित या भक्ति का नाम है मायावाद। एक पूरा संप्रदाय है महान संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय भाई राम के भक्त है नहीं राम की भक्ति करते राम धुन करते हैं रामचरित मानस का पाठ करते हैं। शिल प्रभात बोले कि मैं पूरा जीवन में नहीं देखा एक व्यक्ति जो रामचरित मानस पढ़ने से शुद्ध भक्ति प्राप्त की। और यदि हम कोई भी रामानंदी साधु के साथ चर्चा करेंगे तो उनका सिद्धांत क्या है पूछेंगे तो हम सुनेंगे उनसे कि हम राम की भक्ति करते हैं हमारे भरोसा है राम के चरण इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन उनका चरम सिद्धांत है या अपसिद्धांत है कि राम भगवान है और वे निराका ओमका से आया था। तो इसलिए चूंकि इस मायावाद का प्रभाव इतना प्रसारित है और लोग जो स्वयं को भक्त मानते हैं तो वे भी ज्यादा लोग जो बोलते हैं मैं भक्त हूं तो वे भी ज्यादा लोग तो मायावाद दूषित है या मायावादी है जैसे पूरा रामानंदी समाज। इसलिए हमारे आचार्यगण इस मायावाद का खंडन करने के लिए इतने सब प्रयास किए थे। एक और भी भूल धारणा है भक्ति के बारे में कि भक्ति है केवल नाम भजन करना और वो प्रश्न भी था कि नाम महिमा प्रचार करने से ये सब गलत फहमी जिसके बारे में मैं कल शाम को बोला उसको निकालना है नहीं। नाम महिमा प्रचार करने से श्रद्धालुजन आकर्षित होंगे परंतु ज्यादा लोग अश्रद्धालु हैं और जिनकी श्रद्धा नहीं है तो नाम की उनको नाम की महिमा प्रचार करने अपराध होते। तो जिससे उनकी श्रद्धा प्राप्त करने की संभावना हो इसलिए उनके सब भूल धारणा का खंडन करना। और यदि हम श्रील प्रभुपाद की प्रचार रीति विचार करते हैं हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद तो सबको सर्वप्रथम नहीं बोला तो हरि नाम करो। प्रभुपाद पहले सबको आत्मा और शरीर में क्या अंतर है इस विचार का व्याख्या की। एक्चुअली दो मुख्य विषय पर श्रील प्रभुपाद का ज्यादा प्रचार था। एक है शरीर और आत्मा पृथक है भौतिक शरीर अस्थाई है और आत्मा सनातन है हम आत्मा है और इसलिए भौतिक अवस्था में बहुत व्यवस्थ करने का जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक की दिशा में अधिक प्रयास करना चाहिए। तो वो एक विषय था जिस पर श्रील प्रभुपाद बहुत प्रचार किया था। और दूसरा था कि भगवान की अस्तित्व है और प्रमाण है कि हम स्वयं को नियंत्रण नहीं करते, हमारे ऊपर नियंत्रण है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, ये सब अनिवार्य है। हम ये सब दुख को रुका नहीं कर सकते, तो इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि नियंत्रण है जो हमको नियंत्रण करते है। और इस प्रकार सरल तर्क से श्रील प्रभुपाद स्थापन किए थे कि भगवान है। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है और भगवान है। तो ये दो विषय पर श्रील प्रभुपाद ज्यादा प्रचार किए थे जनता के बीच में। और जब लोग की थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न गई तो तब श्रील प्रभुपाद नाम करो, नाम की महिमा का प्रचार किए थे। तो पुण्यवान लोग के बीच में प्रचार करने से भारत में हम बहुत लोग को संग्रह कर सकते भक्ति समाज के लिए। परंतु हमारा वास्तव गौरव होगा यदि हम अविश्वासी जनों को भक्ति में ला सकते, अर्थात उनके सब भूल धारणा खंडन करके उनको आश्वस्त करना कि भगवान है, उनका नाम है कृष्ण है और आपका परम कल्याण होगा कृष्ण नाम ग्रहण करने से। और यदि हम ये सब भूल धारणा तो अपना भक्त का समाज में यदि ये सब भूल धारणा खंडन नहीं करेंगे तो बहुत संभव है कि लोग जो हमारे बीच में है, जो भक्त है, दीक्षित भक्त, सेवा नाम सब कुछ करते हैं, तो शायद वे भी मायावादी है आज तक, क्योंकि ये लोग जो भक्ति करते हैं तो हिंदू समाज में तो ज्यादा करते, ज्यादा लोग करते, ज्यादा या लगभग सभी तो करते हैं ये मायावाद की भूल धारणा से प्रभावित होने से। और यदि इस्कॉन में प्रवेश करते हैं और हम बहुत प्रयास नहीं करते ये सब भूल धारणा निकालने के लिए, तो शायद वे भक्ति शास्त्री होते हुए भी और ऐसे लगते है कि मायावाद दूषण है, दूषण ही तो फिर भी मायावादी ही है। क्योंकि मायावाद क्या है और कितना खराब है तो पूरा नहीं समझते। ये मायावाद का विष बहुत ठाकत है और उसको निकालने के लिए तो कितना एलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि यदि हम केवल नाम कीर्तन करते हैं और सेवा करते हैं इत्यादि तो वो सब करना अच्छा है, लेकिन संभावना है कि हम करते हैं कैसे करते हैं तो ऐसे सोच के कि मैं भक्ति करता हूँ और बाद में मैं स्वयं भगवान हूँ या अभी भी भगवान हूँ। चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वर्णन में एक राम भक्त था जो रघुनाथ भट्ट के साथ वाराणसी से पूरी गया था और सदैव रघुनाथ भट्ट की सेवा की वो राम भक्त और सदैव उनके मुंह में राम नाम था, सदैव राम नाम जपता था। वो पूरी धाम पहुंच के रघुनाथ भट्ट चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में आया था और साथ में वो राम भक्त था, परंतु चैतन्य महाप्रभु वो राम भक्त को विशेष प्रीति नहीं की। तो परम भगवत जैसे था, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो अंतर्यामी है समझते थे कि वो राम भक्ति करते हैं, लेकिन हृदय में वो मायावादी है। तो कितना ठाकत है, कितना कितना बड़ा विपज्जनक है ये मायावाद प्रदूषण। इसलिए श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्यों का आदर्श के अनुसार इस मायावाद खंडन करना श्रील प्रभुपाद के वास्तव अनुयायी का एक मुख्य कर्तव्य है। और यदि हम अपना भक्त समाज में नहीं करेंगे तो हम भी अगर मायावादी नहीं है अभी तो एक दो पीढ़ी में तो हम सब मायावादी होंगे। जैसे वो रामानुज संप्रदाय, रामानुजाचार्य तो आचार्य थे, वैष्णव आचार्य, और वैष्णव आचार्यों का एक मुख्य कर्तव्य है वो मायावाद खंडन करना, और रामानुजा ऐसे किए थे और उनके अनुगामी जन आचार्यों शिष्यों तो सब मायावाद के विरुद्ध थे, विशेषकर शंकराचार्य का प्रचारित मायावाद के विरुद्ध रहते थे। परंतु वो संप्रदाय में आज पूर्व काल जैसे तो शिक्षा सत्शास्त्र शिक्षा का प्रबंध नहीं होते, और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत आयंगा जो तमिलनाडु में आयंगा बोलते हैं, अर्थात जो रामानुज संप्रदाय जाति के अनुसार वे ब्राह्मण है, और उनके पूर्व पुरुषों तो इतनी निष्ठा से भगवान विष्णु की आराधना की और मायावाद के विरुद्ध है। तो आजकल शिक्षा का अभाव से बहुत दक्षिण भारत में एक नकली भगवान नकली कल्कि अवतार है, तो रामानुज संप्रदाय के अयंगा बहुत कल्कि अवतार ये कहते हुए कल्कि अवतार की पूजा करते हैं या साईं बाबा की पूजा करते हैं या और ऐसे या मांस मदिरा और सब कुछ लेते हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। तो इस प्रकार यदि हम जो आपन को श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य मानते हैं, तो यदि हम श्रील प्रभुपाद का आदर्श के अनुसार विशेषकर मायावाद हमारे समाज में और पूरा मानव समाज में खंडन करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो शायद हम सब मायावादी बन जाएंगे और शायद हम अभी ही है। यदि किसी का अरुचि होती है ये सब बात सुनने से, तो यही लक्षण है कि वो मायावादी ही है। दीक्षित भक्त होते हुए भी तो आप सब जरा सा सोचिए जो अभी मैंने कहा। अगर किसी का प्रश्न है जरा सा पूछे। अभी आपका प्रश्न एक मिनट आवाज नहीं है। ओ उसको दे दो, उससे आवाज नहीं। तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषं परम। तो आपका प्रश्न क्या है? मैं समझता हूँ आपका प्रश्न है, तो आप बोलो। जो राम का नाम ले रहा था, राम का नाम लेते राम की भक्ति कहते हैं। हाँ, उसका परिवर्तन नहीं होते क्यों? तो यदि मायावादी है तो भूल धारणा वो सब राम नाम करने से ही, तो नकली राम नाम लेने से वो खाली उनकी सब गलत धारणा की पुष्टि होती है, भक्ति की पुष्टि नहीं होती है। भगवान कल्प वृक्ष, यदि हमारी इच्छा है प्रतिष्ठा कि भक्ति करने से लोग हमको विशेष आदर करेंगे या सम्मान देंगे, तो भगवान हमको ऐसी प्रतिष्ठा देंगे। यदि हमारी इच्छा है तथाकथित भक्ति करने से भगवान से और बहुत ज्यादा दूर जाना, तो भगवान हमको अवसर देंगे। हरे कृष्ण। वो आपका प्रश्न का उत्तर है। जैसे भक्त ज्यादातर भक्त लोग ज्यादा इन चीजों में रुचि, जैसे मायावादी के बारे में जो सहस्त्र भारत में पुण्यवान लोग। एक बार ऐसे था, अब जुहू में ये इस प्रकार का प्रवचन दिया था और एक सीनियर भक्त खिलाफ किया कि ओ तो मायावादी, हम बहुत मायावादी आश्रम, जब हम पद यात्रा करते हैं तब बहुत मायावादी हमको स्वागत देते हैं और बहुत बार हम देखते हैं कि उनका व्यवहार हमारे इसकों के भक्तों का व्यवहार से बहुत अच्छा होता। तो वो सब सत्य होते हुए भी कि उनका मत पूरा भूल धारणा है, तो वो ही होते हैं ऐसा नहीं। शायद उनका व्यवहार अच्छा होते लेकिन वो प्रमाण नहीं है कि उनका रास्ता सही रास्ता है। वो एक्चुअली वो बहुत नाराज था। वाला वो भक्त जो मुझसे पूछा नहीं, खिलाफ किया था पूरा। हाँ तो क्यों, मतलब इन चीजों को समझने के लिए आप बता रहे हैं कि बहुत आवश्यक है, किस प्रकार से मतलब ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, वैसे लोगों को भी कैसे समझाना चाहिए, कैसे समझाना है। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन मतिर्न कृष्ण परतस्वतो वा, ऐसे बहुत लोग हैं जो संकल्प किया था कि मैं वास्तविक शुद्धा भक्ति कभी भी नहीं करूंगा, तो हम प्रचार करते हैं। तो किस लिए? क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत लोग को गलत मार्गदर्शन देते हैं, तो ज्यादा लोग पक्का मायावादी नहीं है। तो यदि सत्संग मिलते हैं तो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकते, और यदि असत्संग मायावादी संग मिलते हैं तो मायावादी बन जाएगा। और मायावाद तो माया देवी की कृपा से, तो मायावाद का प्रस्ताव तो मायाबद्ध जीवों के लिए बहुत आकर्षणीय है कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। और कैसे बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं, और ऐसा अच्छा व्यवहार करो, ये सब बोलते हैं और लोग का आकर्षण होते हैं। लेकिन कि सद व्यवहार करना तो वो लक्षण नहीं है कि किसी का पथ सही पथ है। तो केवल मीठी बात बोलने से भक्ति नहीं होते, या अतिथियों को स्वागत देना तो ये सब अच्छा है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो हम नहीं बोलते हैं कि अतिथियों को स्वागत नहीं देना, तो ये सब अच्छा है, लेकिन भक्ति का तात्पर्य अलग है। तो हमारा प्रचार है तो मायावाद का विरोध, आधुनिक तथा कथित विज्ञान की सभी भ्रांतियों के विरुद्ध। तो किससे हम करते हैं? हमारी बड़ी आशा नहीं है कि जो पक्का दृढ़ता है उनका परिवर्तन होगा। हमारी आशा नहीं है कि वो साई बाबा व्हीलचेयर बाबा जो है तो वे शुद्ध भक्त होगा, और हमारी आशा नहीं है कि वो स्टीवन हॉकिंग, पॉल डेविस तो ऐसे सब बड़े बड़े तथाकथित साइंस के अवलंबी है वे शुद्ध भक्त होंगे। इस जीवन में बड़ी आशा नहीं, परंतु आम लोग जो उनका गलत प्रचार सुनने से गलत विचार करते हैं, इसलिए हम प्रचार करते हैं। और वास्तव में जो आसानी से भक्ति में आते हैं तत्व विचार नहीं करके, तो वे वास्तव में पूरी भक्ति ग्रहण नहीं करते, खाली हल्का भावना से ग्रहण करते। So many questions. Which came first? Agnes Maharaj, although the person may show himself to be a devotee, but at heart is an impersonalist. How do I keep away from such a person? Identify him. So, agar koi hai hamare beech jo mayavadi hai, usko pakalo, marado. Kaise unko pehchan hai? Tatva vichar se. अगर हम तत्व विचार, अगर सिद्धांत की चर्चा नहीं होते हैं तो कैसे हम समझ लेंगे कि लोग का क्या विचार होता है? तो कभी कभी एक्चुअली हम सब मायावाद से दूषित है, और हमारा व्यवहार में भी उसकी स्फूर्ति होती है। जैसे यदि हम मंदिर को साफ सफाई नहीं रखते है, उसका मतलब है कि हम विश्वास नहीं करते है कि ये मंदिर भगवान का स्थान है, और सब भगवान के लिए सब कुछ एकदम चकाचक रखना चाहिए। तो ऐसे अगर हम बार बार सेवा में चूटी करते हैं, एक ही चूटी करते हैं, तो वो प्रमाण है कि हमारी भक्ति तो शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। यदि हमारा पूरी निष्ठा है कि कृष्ण ही भगवान है तो हम बार बार सेवा अपराध नहीं करेंगे, वो एक लक्षण है वो भी। सो महाराज कैसे हम पहचाने कि राम नाम हम कर रहे हैं तो असली है या नकली? साधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं होय अल्प बहिरे नाम अक्षर बटे कबू नाम नहीं होय। तो यदि हम वास्तव सत्संग नहीं मिलते, यदि हम असत्संग रामानंदी जैसे संघ में नाम जापते हैं तो नाम की स्फूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान कैसे स्फूर्त होते हैं। अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रियाय सेवन मुखे ही जीवादे स्वयं एव स्फुरति। अतः तो हम मूर्ख है परंतु भगवान मूर्ख नहीं है, और शायद हम कपट भक्तों या मायावाद के वेश भक्तों के वेश में मायावादी को पहचान नहीं करते, परंतु भगवान सब कुछ जानते हैं। तो आप खुद का दिल का विचार करो, आप किस लिए राम नाम जपते हैं? राम में लीन हो जाने के लिए, या खुद को राम बनाने के लिए, या राम की अव्यभिचारिणी अहैतु की भक्ति करने के लिए? आप आपन को परीक्षा करो। In one lecture, in Mayavad philosophy, in another lecture, we had mentioned that Shripa Shankaracharya did a good job in the sense that he gave a structured presentation of the structured presentation of the godliness to Krishna in that form of Mayavad. So now, if the only purpose was to bring people back to Vedas, was there a less harmful way other than Mayavad to bring people back to Vedas? तो पहला प्रश्न है कि मैं एक प्रवचन में बोला, मेरे प्रवचन के बारे में बोलते कि एक विचार में शंकराचार्य ने अच्छा काम किया था मायावाद स्थापन करने में, क्योंकि उनका प्राकट्य का काल में बुद्ध अपदर्शन प्रसारित था भारत में, और जिससे प्रथम सोपन स्थापित था, जिससे लोग वैदिक धर्म पुनरावलंबन कर सकते, इसलिए शंकराचार्य ने मायावाद स्थापन किया। तो एक विचार में शंकराचार्य अच्छा काम किया था, और दूसरा प्रकार भी अच्छा काम किया था, क्योंकि मायाबद्ध जीवों का ये मायावाद क्या है? मायाबद्ध जीवों का सामान्य विचार, ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी, तो सब जीव ऐसा विचार करते हैं, और वो अस्पष्ट धारणा को आकार देने के लिए शंकराचार्य ने मायावाद प्रचार किया था, और इसलिए इतने सारे लोग उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये वो रोग जो है मायावाद में तो सब मायाबद्ध जीवों का है। तो ऐसे ही शंकराचार्य अच्छा काम किया था, और पूरा प्रभाव भयानक था, और पूरा मानव समाज के लिए अकल्याणकारी था। और आपका प्रश्न है कि कोई दूसरा उपाय से और अच्छी तरह वो प्रथम सोपान वैदिक धर्म में वापस लाना तो नहीं कर पाया, मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरा विचार है कि भगवान नारायण स्वयं भगवान शिव को आदेश दिया कि मायावाद प्रचार करना, और भगवान नारायण और भगवान शिव तो जो स्थिर करते हैं, तो हमारी बहुत सामान्य बुद्धि से वे बुद्धिमान है और कैसे सब कुछ करना चाहिए वे जानते हैं हमसे बहुत अच्छा से। भगवान का तो ये सब प्रबंध था, तो इसलिए हम मानते हैं कि भगवान और सब कुछ जो कहते हैं उसका चरम हेतु है दुष्ट पतित बद्ध जीवों का उद्धार करना, और यदि वे भगवान और भगवान की भक्ति से बहुत बहुत दूर है तो कैसे उनको लाना तो बहुत कठिन होगा, परंतु भगवान जानते हैं कैसे उनका उद्धार होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु दुष्ट पतित पापी जनों का उद्धार किए थे, परंतु उनका विचार ग्रहण नहीं किया कौन वो काशी मायावादी जो पुण्यवान थे, वेद पाठी थे, सन्यासी थे, क्षेत्र पुण्य क्षेत्रवासी थे, रोज गंगा स्नान किए थे, पूजा करने वाले थे, तो बहुत पुण्यशाली थे, परंतु उनके हृदय में वो पापिष्ट विचार इतना सा था कि चैतन्य महाप्रभु का नर्तन कीर्तन देखने से आकृष्ट नहीं थे, उनकी विशेष निंदा की, तो वे लोग का उद्धार किए थे चैतन्य महाप्रभु, जो साधारण लोग के लिए संभव नहीं है। माइक से बात करो, आवाज नहीं ठीक है। Lord Shiva is admitting in the Padma Purana, he says Mayavada Masat Shastra. How do the hardcore Mayavada is different this verse? Padma Purana mein ek shlok hai, Mayavadam asat chastram prachannam bodha uchyate mayaiva kalpita devi kalo brahmana rupina. He, Bhagavan Shiv, unki patni devi ko bale ki brahman ke roop dharan karke mein kali yug mein असत शास्त्र मायावाद का प्रचार करता हूं जिससे पूरे समाज का नाश होता है। तो मायावादी कैसे इस श्लोक ग्रहण करते, तो ग्रहण नहीं करते, और वे बोलते कि हम खाली वेद मानते, तो ज्यादा मायावादी तो पुराण शास्त्र को नहीं मानते, और यदि मानते तो उप प्रमाण के रूप में मानते, और जो उनका विचार के विरुद्ध है तो नहीं मानते, और वेद में वो विशेषकर उपनिषदों में वो ज्ञान खंड में वेद का उपनिषद उसमें भेद वाक्य है और अभेद वाक्य भी है, तो वे खाली अभेद वाक्य ग्रहण करते, शास्त्र में सब कुछ जो है तो ग्रहण नहीं करते, या बोलते कि अगर कुछ है जो उनका दर्शन के विरुद्ध है वे बोलते ये आधुनिक प्रक्षिप्त वाक्य है, ऐसे ही बोलते, उनका बहुत छल है। और क्या कुछ प्रश्न? अभी हम देखते हैं समाज में कि निराकारवादी है वो अपना जो मत है आप पूरे पब्लिक के सामने कुछ कुछ इसमें तो टीवी पे भी वो पूरा ओपन चैलेंज देते हैं कि कैसे भगवान हमें निराकार करनी है और पूरे ऐसे मुस्लिम दर्शन की है जो बोलते हैं वेदा का कोटेशन भी देते हैं कि वेद में कैसे भगवान निराकारवादी है। तो हमारे जो इस्कॉन में है या जो ऐसे बुद्धिमान है जो उनको जाके ऐसा अभी बुद्धिमान भक्तिमान जो ऐसा गलत धारणा होती है कि भगवान निराकारवादी मायावादी तो बुद्धिमान है बहुत। वो क्या है वो क्या नाम स्टीवन हॉकिंग तो बुद्धिमान है बुद्धिमान है दूषित बुद्धि संपन्न है। हाँ इस प्रकार का प्रचार करना चाहिए हम ऐसे उनका हम कर सकते हैं हम नहीं करते क्यों आप क्यों नहीं करते। अंग्रेजी में एक कहावत लेकिन वो ज्यादा मायावादी जैसे वो आर्ट ऑफ लिविंग वो धुरता तो उसका कोई निर्दिष्ट कुछ दर्शन नहीं है तो एक दिन एक बात बोलते दूसरे दूसरी बात बोलते उसको पकड़ना कठिन है। मेरे एक शिष्य उससे वो ईमेल से ऐसे कुछ लड़ाई की और आदमी वो बोला कि वो लव सब कुछ लव है तुम्हारा कुछ लव नहीं है। तो हाँ अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट्स बेटर नॉट टू आर्ग्यू विद अ फूल बिकॉज अदर्स मे नॉट नो द डिफरेंस। मूर्खों के साथ तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग जो ज्यादा लोग तो मूर्ख है तो समझ नहीं लेंगे कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद जो इतने कठिन शास्त्र विचार नहीं करके वो मायावाद का खंडन करने में बहुत साधारण सरल दृष्टांत दिए थे। जैसे सब कुछ एक है जो बोलते है सब कुछ एक है तो एक बार प्रभुपाद वो एक आदमी जो बोला सब कुछ एक है तो उसका कपड़ा कुर्ता पकड़ के बोला कि ये सूता है तो दुकान से लाना वो सूता वो क्या बोलते है वो कच्चा सूता जो धागा तो उसको क्यों नहीं पहनते हो तो एक ही है एक ही चीज हो। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज सुबह आज आप क्या खाया नाश्ते के लिए ये उदाहरण जो मैं दूंगा थोड़ा अश्लील है तो आगे बोलते हैं तो आज सुबह कुछ क्या है इडली डोसा संबार ऐसे खाया था तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कल तो एक ही चीज थाती के रूप में आएगा आपका पीछे से तो कल आपका नाश्ता फ्री हो सकते है तो एक ही चीज खाओ तो सब कुछ एक ही है। अगर सब कुछ एक ही हो तो क्यों थाती नहीं खाते खाते हो। एक बार आप बहुत दिन के पहले पटना में था पटना बिहार कुछ बिहार खा रहा था अर्थात बाहर जा रहा था और रास्ते में दो तीन छात्र मेरे पास आए और कुछ पूछ रहे थे और मैं बोला मुझसे पूछा क्या कहते बोलता हूँ मैं हरि नाम जाप करता हूँ और किस लिए हम करते हैं ऐसा कुछ बोला। फिर एक दूसरा आदमी आया था और एक दो मिनट सुन के बहुत नाराज हो गया और बोलते क्यों क्यों कृष्ण बोलते क्यों कृष्ण को महत्व देते हैं तो सब कुछ ही भगवान है क्यों कृष्ण को खास महत्व देते हो तो पास में कुछ सुआ था, तो मैं उसको बोला कि आपका भी चाहे कि सुआ भी भगवान है अगर सब कुछ भगवान हो। जी हाँ, सुआ भी भगवान है। तो आप तैयार है तो सुआ को आपका घर लेके सुआ की पूजा कर, तैयार हूं। तो फिर उसको बोला कि तो इतना सा तकलीफ आपको नहीं देना चाहता हूँ, आप उस सुआ जब थाती करेगा वो तब वो आप उस थाती लेके आपका घर में वो सुआ की थाती की पूजा करो, आप तैयार है? तैयार हूँ। तो देखो कितना बड़ा धुरता है। तो कृष्ण की पूजा के लिए आपत्ति है, लेकिन तैयार है सुआ की थाती की पूजा करने, यही मायावाद है। और यदि कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनका विचार क्या है? मैं कृष्ण जो सुआ की थाती से अभिन्न है उसकी पूजा करता हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी कृष्ण अपराधी, आराधना करके भी वो आराधना का नाम में केवल अपराध करते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान रामचंद्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।